robi tą muzykę, bez względu na to, czy ona by nie przynosiła, wiesz, splendor i chwały i wie co jeszcze. Sukces już się stał i to jest sukces natury, wiesz, duchowo-psychicznej i będzie trwał do końca życia. Osiągnąłem wiele rzeczy. Gdybym nie miał kiedyś stracić, to jestem tym typem człowieka, który z powrotem będzie wierzył w swoje marzenia i będzie dążył do tego, żeby się spełniły, bo marzenia się naprawdę spełniają.